राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 26 दिसंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गुवाहाटी में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बहन लिखती है दहेज प्रथा पर, उसमें लिखता है कि मेरी ये जो मेरी बेनती है मेरी प्रार्थना है सिद्ध नहीं होगी, तो मेरा बहन से कहना है कि ऐसा भाव नहीं क्यों होगी, अपने तो कोशिश करते रहो। मनुष्य को चाहिए एक अच्छा काम हो उसमें सदैव ही अपने को लगे रहना चाहिए। गीता कहती है सिद्ध सिद्धियों समभूतवा समत्वम योग उच्चते, सिद्धि असिद्धि में समता रखो। सिद्धि हो जाए आपकी ये मनक कामना सिद्ध हो जाए तो आनंद, और न हो जाए तो योग आनंद, क्योंकि अपने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया, अपनी अच्छी से अच्छी बात है उसके लिए उद्योग कर लिया। अब सिद्ध हो न हो इसमें कोई चिंता करनी नहीं चाहिए, निराश भी नहीं होना चाहिए। अपना तो फलेशक तो निबद्धते है, गीता कहती है कर्तव्य कर्म का पालन करो, फल हो न हो कोई चिंता मत करो। फल न होने पर भी अच्छी बात वे धरती फल है उसके भागी हो जाते हैं। एक बात याद आ गई, भगवान श्री कृष्ण कौरवों को यहाँ गए पांडवों के दूत बन करके संधि का प्रस्ताव लेकर के, तो रात्रि में विदुर जी के यहाँ ठहरे, तो विदुर जी बड़े नीतिज्ञ थे, उन्होंने बात कही कि महाराज कम से कम आपको नहीं आना चाहिए था, कारण कि ये दुर्योधन मानने वाला है नहीं, आप संधि का प्रस्ताव लेकर आओ और वो स्वीकार न करे तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, तो किसी और को भेजना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि विदुर जी मैं जानता हूँ इस बात को, मेरे को पता है कि मेरे कहने वो मानेगा नहीं, फिर भी मैं आया हूँ तो इसका उद्योग करूंगा मानवीय शक्ति से, अगर ये रुक जाए तो बड़ा काम ठीक हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा तो भी 18 अक्षौणी सेना के बचाने के पुण्य का भागी मैं आऊंगा। ध्यान दिया आपने, 18 अक्षौणी सेना बच जाए और पुण्य हो जाए इतना पुण्य का भागी मैं बनूंगा, क्योंकि मैं संधि का प्रस्ताव रखता हूँ। तो मनुष्य अपनी भावना के अनुसार फल का भागी होता है, कार्य हो चाहे न हो किसी काम में लग जाए, अच्छी भावना है अच्छी धारणा है तो कोई उपकार के पर हित वश दिन के मन माहे तिनका जग दुर्लभ कसुनाहे, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो बहन का कहना है कि ये दहेज प्रथा बहुत खराब है, बहुत खराब है। बहन ने नहीं लगा, मैं एक बात कहता हूँ, कई लोग कहते हैं आज कन्या का जो गर्भपात किया जाता है उसमें दहेज प्रथा भी एक कारण है, कई उसका लड़की कितना देंगे कहाँ से मिलेगा तो जो खत्म करो। तो वे दहेज लेने वाले इन कन्या के गर्भपात करने का महान पाप उसके भागी होंगे। आप राजी होते हैं पराया धन लेकर के, ये बड़े भारी पाप की बात है, अन्याय की बात है, बड़ी घृणास्पद धारणा है ये। तो भाइयों से बहनों से मेरा कथन है, कृपा करें दूसरे के धन की आशा न रखें, अपना कमाओ खाओ। आप क्या दहेज के धन से धनी बन जाएंगे, लखपति करोड़पति बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बेटी वाला जितना दे मर्जी है उतना दे, उसमें लेने में संकोच रखना चाहिए। आप समझते नहीं, ध्यान नहीं देते, आप क्षमा करेंगे, मैं आपकी ये निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर इधर आप ध्यान नहीं देते हैं, ये मेरी सच्ची हुई बात है। कन्यादान आप लेते हैं, ये मामूली दान है क्या, जो आपके वंश की वृद्धि करने वाली है, आपके वंश परंपरा को रखने वाली है, आपके मरने पर भी आपको श्राद्ध तर्पण करके पिंड और पानी देने वालों को पैदा करने वाली है, उसका आप निरादर करते हो और फिर धन मांगते हो ऊपर, बड़ी पाप की बात है। कितना उदार है, अपनी पुण्य पन्या को पैदा किया है, पालन किया है, पोषण किया है, प्यार किया है, और उसको बड़े प्रेम से आदर से आपके भेंट करते हैं, उनके तृप्त होते ही नहीं, वो तो आप मामूल मानते ही नहीं, इधर आपकी दृष्टि जाती ही नहीं। जरा ध्यान दीजिए, अपनी प्यारी पुत्री आपको दे रहे हैं और आप क्या चाहते हैं, क्या पुत्री से बढ़कर के धन है, मनुष्य की इतनी घृणा। कई जगह ऐसे मैंने सुनी है कि उस लड़की का बड़ा तिरस्कार करते हैं, तेरे बाप ने धन नहीं दिया, इस वास्ते सास है, ननद है, दुरानी जेठानी है, वही बड़ी तिरस्कार करती है उनका, बड़ा भारी पाप करती है। लड़की बिचारी क्या करे, अब नहीं दिया तो बाप ने नहीं दिया, और देख कहां से, आज पैदा तो है कम, चीजें हो गई महंगी और शोखी निबट गई ज्यादा, ये तीन आफत आई, तीन मारवी बड़ी का तिगरी तिगरी, ये तीन बात आई, चीजें महंगी हो गई, कितनी आफत आई है, निर्वाह की चीज, खाने पीने पहनने की चीज, निर्वाह की चीज महंगी हो गई, और पैदा कम हो गई, धनी आदमी उनके तो ज्यादा हो रही है, साधारण मध्यम वर्ग है उसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है, पैदा इतनी है नहीं, खर्चा लगता है, और चीजें महंगी हो गई, और रहन सहन में आपने बढ़ा दी, कुर्सियां चाहिए, टेबल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सजावट के लिए निरर्थक खर्चा करते हो आप, खर्चा कम करो, देखो आप वेश भाई हो, समझते हो, चाहे तो आप ज्यादा कमा लो और चाहे खर्चा कम करो, टोटल ये किया जाएगा, कमाना हाथ की बात नहीं है, खर्चा साधारण से कम, खर्चा कर काम चला हाथ की बात, जो हाथ की बात है वो करते नहीं, और जो करते हैं अपने हाथ की बात नहीं, ऐसी आप तो फंसे हुए, जो कृपा करो कृपानाथ, संयम करो और सादगी से जीवन बिताओ, ये स्वाद सोखी नहीं है, ये पतन करने वाली चीज है, ये सजावट है, महान पतन करने वाली चीज है, ये साधारण दर्जे के मनुष्यों के लिए जलाने वाली है, और वो जलाने का दुख आप पाप के भागी बन रहे हो, अगर ये आपकी दुर्दशा आप कर रहे हो, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, दुर्दशा से बचो। ऐसे पुरुष चाहते हैं कि हमारे धन मिले, जिसमें धन लेने की इच्छा किनके होती है, जो ज्यादा धनवान है उनके ज्यादा भूख है, साधारण की इतनी भूख नहीं है, क्यों, बड़े दरिद्री वही है, जो करोड़पति है अरबपति है वे महान दरिद्री है, क्योंकि उनके भूख रहती है रुपयों की, करोड़ों की अरबों रुपयों की भूख रहती है, वे बहुत बड़े दरिद्री है, लखपति छोटे दरिद्री है, सहस्त्रपति शतपति बहुत थोड़े छोटे दरिद्री, ज्यादा से ज्यादा दरिद्री वे है जिनकी भूख ज्यादा है, रोटी ज्यादा खा ले वो ज्यादा भूखा, पानी ज्यादा पी ले वो ज्यादा प्यासा, ऐसे बड़ों के घरों में भूख है बड़ी भारी, करोड़ों रुपयों का घाटा लगता है, करोड़ों अरबों का पैदा होता है और घाटा रहता है सदा, पैदा होता है वो तो दिखता ही नहीं, घाटा ही घाटा दिखता है, महान दरिद्री है वे, आपको दिखते हैं धनी, वे धनी कैसे हुए? जिनके करोड़ रुपए का घाटा है वो धनी है? साधारण आदमी करोड़ रुपए पैदा ही नहीं हुआ, देखा ही नहीं, इतना होता है उनको घाटा होता है, ऐसे घाटे वाले हैं। कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण श्रीमान सको यस्य समस्त दोषा, कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, जिसे कृष्णा विशाल है वो दरिद्र है, और श्रीमान कौन लक्ष्मीमान कौन है? यस्य समस्त दोषा, जिसके सुख संतोष है, कुछ चाहिए ही नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसूरन चाहिए सो सहन पदिशाह बादशाह बादशाह, पीछे में दरिद्र है ही नहीं, और ज्यादा से ज्यादा चाहने वाले बड़े भारी दरिद्री है। तो ये दरिद्री ज्यादा आपकी दृष्टि में जो धनवान है वे है महान दरिद्री, बहुत बड़ा घाटा उनके, उनको छोड़ी दी जाए थोड़े रुपये हो तो वे तृप्त नहीं होते, उनको ज्यादा रुपये चाहिए, साधारण जगह रुपये ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि आप अपने का ब्याह, अपने पुत्री का ब्याह करें तो अपने से थोड़ा सा ज्यादा, क्यों कि बहन भाई एक जगह पैदा हुए हैं, तो भाई के पास जितना धन है अपनी पुत्री के पास से उसे सवाया हो कम न रहे, इतना सा अपने से बड़ा समझकर और बेटी देनी चाहिए, अथवा बरोबर धन्यवाद हो, क्यों बहन भाई दोनों बरोबर धन रहे, बहन के ज्यादा हो जाए भाई तो कभी को दोष नहीं है, परंतु भाई है उसे कम धन भी न रहे बहन के लिए, ऐसा दे दो। हैदराबाद में हुआ था महेश्वरी सम्मेलन, उस समय पंढरपुर में था चातुर्मास में, तो मैं रात रात में ही वहां पहुंच गया एक अच्छी मोटर लेकर के, और वहां जाकर मैं कहा आप क्या करते हो, आप करना हो ठीक तरह से तो देखो, साधारण घर की तो कन्या ले हो, और साधारण घर में कन्या दे हो, और साधारण कन्या दे हो जो लाख दस लाख करोड़ रुपया दे दो, जो वो भी धनी बन जाए आपकी बेटी भी ठीक रहे, आदर रहेगा बेटी का, तो गरीब घर की कन्या ले हो, और उसे दहेज मत लो, आपके रुपया बहुत है, क्या भूखा मरते हो आप, आपके क्या कमी है, क्यों लो गरीब उस छोटे आदमी को तंग करो, ऐसे करो तो आपके बड़ा सुधार होगा। पर एक मारवाड़ी कहावत है कि दमड़ाना लो भी बाता सुने की थे, बाता थोड़ी से मानेंगे, वरना पैसा चाहिए, पैसा है पैसा है पैसा, भाई भाई पैसा है पैसा, भाई पैसा, हरेक से ही पैसा पैसा मांगते फिरते, भीतर से हृदय से मांगता है, मांगता मांगता धनी का है, इतनी पैदा हो जाए इतना रुपया आ जाए इतना रुपया आ जाए, हृदय में मांगतापन पड़ा हुआ है, ये धनवत्ता के लक्षण है कि नहीं भाई हमारे कुछ नहीं चाहिए, हृदय से हमें संतोष करेंगे। छोटे परिवार वाले छोटे धन वाले तो कर सकते हैं, बड़ा परिवार तो भी छोटे आदमी कहलाने वाले करते हैं, आप बड़े आदमी कहते हो, डाकी भी बड़े हो आप, खाऊ खाऊ खाऊ कर रहे हो, इस बात से भाई ध्यान से थ्रो, दहेज प्रथा ये खराब चीज है, देने वाला दे बड़ा लेने वाला नहीं ले तब ठीक है। आप सुना एक कहावत, भूखा ने भूखा पावना, वे मांगे वे दे नहीं, और धाय ने धाय पावना, वे दे वे ले नहीं, ये बात है अपनी, वे देना चाहते हम लेना नहीं चाहते। मैंने ये सब ब्याह देखा है, शेर जी श्री जयदयाल जी के सामने एक विवाह हुआ, उस विवाह में जो लड़के का बड़ा भाई था वो बोला, वो जब अब वो अपनी कन्याओं को कन्या अपनी कन्या को अच्छे गहने पहना करके ज्यादा धनी धन के कीमती गहने पहनाया, तो वो जिसका ब्याह था उसके बड़े भाई ने कहा कि इतना आप मत पहनाओ, हम इतना लेना नहीं चाहते। तो शेर जी ने तुझे ने कहा याद नहीं कहा कि तुम ऐसा नहीं कह सकते, शास्त्र में लिखा है कि अपनी पुत्री को लक्ष्मी रूप पुत्री मानता है, वो मेरी साक्षात लक्ष्मी है, तो सर्वस्त्राम सालंकाराम विष्णु रूपाय वराय संप्रददे, ये संकल्प है, जो कन्यादान किया जाता है वो कन्यादान नहीं है, वो बर लक्ष्मी बर है, वो बर होता है साक्षात विष्णु रूपाय बनाए विष्णु स्वरूप, इस वास्ते ससुर चरण होता है, ससुर बाप की तरह होता है जमाई गए, जैसे चार बाप माने माँ बाप माने, एक तो अपने माँ बाप एक अपने स्त्री के माँ बाप, ये चारों माई थे, परंतु उस समय में वर के शरण धोता है ससुर, लड़की का पिता, क्योंकि वो उस समय कहते हैं विष्णु रूप है और लक्ष्मी रूप नहीं माँ मेरी मेरी पुत्री। वह सालिंकाराम सर्वस्त्राम अलंकार से पहने हुए सब अच्छे वस्त्र पहने हुई ऐसी मेरी कन्या मैं विष्णु भगवान को अर्पण करता हूँ। इस वास्ते संकल्प में इसमें आप बोल नहीं सकते। उसने कहा कि इतना गहना मत पहनाओ कि नहीं आप बोलने को अधिकारी अपनी पुत्री को पहनाएंगे। दहेज नहीं लिया, कुमकुम कन्या हमारा लेना नहीं है, कितना भाव है पुत्री को पहना रहे कहना कितना कहना मत दो आई हमारे घर ही। एक और बात मार्मिक बात है, पुत्री को जो गहना दिया जाता है ये केवल श्रृंगार के लिए नहीं दिया जाता है, ये देता है हमारी पुत्री के पास धन रहे। और वो तो महाराज कन्या के पिता अब भर के पिता से मांगता है कि आप हमारी कन्या के कितना गहना दोगे, मानो गहना चाहे पिता ने दिया हो चाहे ससुर ने दिया हो, वो गहना स्त्री का स्त्री धन है, वो उस धन पर पति का भी अधिकार नहीं है और किसी का भी अधिकार नहीं है, वो पुत्री के पास ही रहे, वो इसके लिए वो गहना दिया जाता है। केवल श्रृंगार के लिए नहीं, श्रृंगार के लिए भी है परंतु श्रृंगार नहीं, हमारी पुत्री के पास गहना चाहिए तो हमें सगे से भी मांगते हैं तो हमारी पुत्री को क्या गहना दोगे आप। इस तरह से पुत्री का धन वो स्त्री धन है, वो खुद का उसका ही है, इस वास्ते गहना दिया जाता है। तो इस तरह के ब्याह मैंने देखा है, एक लड़का था उसने पहले विचार कर लिया कि मैं दहेज नहीं लूंगा दान नहीं लूंगा, तो उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा कहे, तो पंचायती पहुंची श्री जयदयाल जी गोविंदका के पास, तो ज्यादा बात देखने से गोविंदका जी ने कहा लड़के से कि भाई ससुर तेरे को देता है तू ले ले। तो मोहर था मोहरे कही, तो शेठ जी की बड़ी श्रद्धा थी, अब उनके वचन को भी कैसे टाले, तो हाथ ऐसे ही किया उसने, मोहरे दे दी गई गिर गई, मैं ये तो नहीं करूंगा, मैं लूंगा ही नहीं, मैं कैसे करूं। अब शेर जी ने कह दिया थी हाथ कर दिया यू भाई, जगह जगह भी त्याग की महिमा है, अगर लड़े की महिमा हो तो डाकुओं की ज्यादा महिमा होनी चाहिए, चोरों की ज्यादा महिमा होनी चाहिए, क्यों मार पीट कर ले लेते हैं चुरा करके ले लेते हैं, तो लड़े वालों की महिमा है क्या। किसी समाज में जाओ साधुओं को देखो, ब्राह्मणों को देखो, अपने बहन बेटी को देखो, जो जा खाऊं खाऊं करने वाले की महिमा है त्यागी की महिमा है। जो वास्तव में महिमा त्याग की है धन है वो तो धन दास है, वे मनुष्य नहीं है, मनुष्य वे तो धन के दास है, दास भगवान की बनो सज्जनो। क्या ये हाथ से कमाए हुए ये पैसों के आज गाल रुपया पैसा का है, वो आज गाल कागज है, एक तूड़ी का काम है, अब उसके आप इतने गुलाम हो जाते हो, बड़ी पतन की बात है। इस वास्ते दहेज प्रथा है, ये लेने वाला त्याग करे, कन्या वाला बेचारे क्या करे, कन्या वाले को आप छोटा समझते हो, कहते कन्या वाले छोटे बन वाले, वे भी कहते हैं साहब हम तो कन्या के पक्ष के हैं, आप बड़े हो, आप बड़े कैसे हुए, दान आप देते हो कन्या वाला देता है, आप मंगते देने वाला है दाता, मनुष्य देता अपनी प्याली पुत्री पाली हुई जो हृदय के प्यार से हृदय लगाकर जिसने पाला है वो देता है ऐसी प्यारी कन्या आपको, आप क्या देते हो, अभिमान करते हो हम पर पक्ष गए हैं, पर पक्ष तो मंगते हो तुम, सोचो आप विचार करो, जो आज कन्या पक्ष देते हैं तो उनसे नहीं बहुत है, इतना बहुत है बेहतर है। जो संतोष करता है संतोषादरुत्तम सुखलाभ, संतोष तुल्यम निधिरस्ति नान्यत्, संतोष के समान कोई खजाना नहीं है, वो संतोष होना चाहिए, जितना दे उनसे कम लो, जो देता है उनसे कम लेने से वो सात्विक होता है, और जो ज्यादा लेने से ठीक नहीं है, अधिक लेना चाहता है वो बड़ा खराब चीज है, समझे, महान दरिद्री है और तंग करता है। आपसे आया दूध बराबर, अरे मांग के लिया पानी, अरे खेचा तानी खून बरोबर, ये संतों की बाणी, आपसे आया दूध बराबर, अरे मांग के लिया अब दूध नहीं रहा पानी हो गया, अब अरे हम तो इतना लेंगे वो खून चूसना है खून उनका, आप ऐसे सज्जन होकर के और खून चूसते हो, शर्म आनी चाहिए ना, क्या करते हो आप से आ जाए उसमें भी ना जाने बहुत है। वास्तव में घर के धन से आप धनी रहोगे क्या, लड़के के दहेज से धनी हो जाओगे? ऐसे नहीं है। धन तो भाई कमाने से होगा, शुद्ध धन से धनवान हो आप, ऐसा मांग के लिया जाए बेचारा दुख पा कर दे। एक लड़की ब्याह दी थी तो लड़की बड़ी हो गई और वर पक्ष के बहुत धन मांगते हैं, तो लड़की ने कहा पिताजी आप दे दो, आप कर्जा ले दे दो, क्या वो देवे तो आप ले लो, क्यों आपको तो मेरा दान करना है इस वास्ते आप ले लो। तो लड़की सियानी थी, उसे कहने से उन्होंने कर्जा लेकर के और धन दिया, धनी को ब्याह दिया। ब्याह करके जब घर पर गई तो पति से बोल लाओ मेरी जूती लाओ, वो कपड़ा लाओ, जल लाओ, अब लाओ। वो कही ये क्या बहू आई भाई, वो छोरा बड़ा दुखी हो गया, दुखी होने का लाओ मेरी जूती लाओ, जूती पहनूंगी। उसे कहा ये कोई बड़ी शिकायत चली कि मेरे बाप ने कर्जा लेकर धन दिया है, मेरे नौकर हो तुम, खरीदे हुए हो, मेरी मेरी सेवा करनी पड़ेगी तुम्हारी, लाओ जूती पहनो, लाओ लाओ। छोरा हो गया नाराज, कही ये क्या बहू आई है, घर वाले भी हो नाराज। वो कहने लगे साहब मेरे बाप ने कर्जा लिया है, बड़ा दुख पा करके धन दिया है, इस वास्ते मेरा नौकर है ये पति कैसे है, जैसे इसे धन से खरीदा हुआ है, हमारा खरीद हुआ है, हमारे बाप का धन लगा। छोरा नाराज हो गया कि रोटी नहीं खाऊंगा तो क्या करे, कि मेरे पिता का कर्जा चुका और क्या करो, चुकाना पड़ेगा आपको, नहीं तो मेरी नौकरी है, तो मेरे नौकर हो करो काम, मेरा रुपया लगा है मेरे बाप का, तो सीधे हो गए। तो ऐसी लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं। आप एक जरा वंश है जिसमें रक्षा करो, आप ठीक तरह से चलो, कितनी बढ़िया बात होगी। कन्या की हत्या तक करते हो, गर्भपात करते हो, दहेज ज्यादा लगेगा। अरे भाई त्याग करो आप, जो आपका पुण्य होगा परमात्मा की प्राप्ति होगी, अगर ये अच्छी जोड़ में जन्म होगा सुख पाओगे। और डाकू की तरह काम लेते हो तंग कर करके तो आपको सुख थोड़ा ही होगा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से मेरा अनुरोध है कि दहेज प्रथा आप बंद करो। वो बंद करना लड़की वाले के हाथ की बात नहीं है, लड़के वालों को चाहिए। लड़की वाले एक पंक्ति और लड़के वाले दूसरे, ये है क्या, आप ही कभी लड़की वाले और कभी लड़के वाले हो, आप ही खुद ही खूब लड़के वाले लड़की वाले नहीं होते क्या, सदा लड़के वाले होते हैं। आज ऐसे अन्याय करते हो, फिर इस पर भी लड़कियां पैदा होती है तो लड़की के बाप आपको घोड़ा पड़ेगा। जिस समय में लड़के के पिता उस समय तो हाय हाय खाऊ खाऊ करते हो, और जिस समय लड़की देते हो उस समय में आप इतना नहीं होता विचार, देखो कन्या को तो कन्या को देना आपका धर्म है, कहना चाहिए कन्या को देंगे हम। मैं बता रहे भाई बहन दोनों पैदा हुए तो भाई जितना धनी है बहन भी ऐसी धनी रहनी चाहिए, पिता का कर्तव्य है तो बहन को दो। परंतु मांगना दहेज ये ठीक नहीं है, बिना मांगे वो दे दे, श्रद्धा शक्ति सारू ही। सेठ जी के सामने कई बार ऐसे बातें आई, हम इतना दान पुण्य देंगे जितना नहीं आप कितनी पैदा है, वहां ऐसे देते थे जिसी के इसमें अपन प्रताप पहले चला सेठ जी के सामने, कहते हमारा ले साहब आप इतना खर्चा होता है हमारे इतने ले, सेठ जी कहते इतना आपका नहीं लाएंगे, शेठ जी इतना कर होता है तुम्हारे पैदा कम है हमारे इसका नहीं लेंगे, इतना लेंगे। वो देना ज्यादा चाहते थे, शेठ जी कम लेते थे, ये चंदा था वह इस तरह से। एक भाई ने एक रुपया दिया, ऐसे खुश हुए, ला भाई ला, वाह भाई भाई एक रुपया लिख रहे भाई, ये भाई एक रुपया, थोड़े भी इतने प्रशंसा करते खुश होते प्रसन्न होते थे, ऐसा मैंने देखा। तो जो लेने वाले संतोष करते हैं तो सती देवे संतोषी पावे, जारी वासना तीन लोग में जावे, देने वाली सती हो, लेने वाला संतोषी हो, ब्राह्मण हो साधु हो कोई हो, बहन बेटी हो चाहे, बहन बेटी को भी चाहिए कि अपने पीर से कम कम ले वे। इन बैलों गड़बड़ी करती है, ये भी ये बहनों माता है इनमें भी बहुत गड़बड़ी। छोरा छोरी दोनों होते है तब छोरे का श्रृंगार और धरेगा, और छोरा का श्रृंगार और करेगा, बढ़िया बढ़िया कपड़े छोरे को पहनावे, उनके टुकड़े जोड़ करके छोरी के, मैंने देखा ऐसा जुगला ऐसा पहनावे, और छोरे के गले में जैसा कर दे कहीं रखड़िया दूजी कर दे लटका दे, ऐसा नहीं कहते सॉरी गए, सॉरी नहीं कहते राम जी ने क्या करे बना, अब सॉरी नहीं करे, सॉरी नहीं करे राम जी, पढ़ लिया है राम जी ने, इधर सोरे राम जी क्या करे। छोरी बीमार हुआ, दो तीन चार दिन बीमार पड़ी है और कहती है कि छोरी बीमार है के बिगड़ा सर राण को, ये जवाब होता है। अरे छोरा बीमार हो जाए, दो तीन दिन हो जाए, अरे खरा कौन मेरा छोरा बीमार है, तेरे कह रहे क्या छोरा बीमार इतना दिन से तो डरे। अब देखो कितना फर्क है, छोरा आपका आप कौन सा वैकुंठ में ले जाएगा, छोरी कौन सी नरका में डालेगी आपकी, छोरी का तो कन्यादान होगा आपको पुण्य होगा, अरे छोरा तो गद्दी पर बैठेगा वो जमराज की तरह, वो तो मालिक बनेगा आपका, कन्या आपको पुण्य पैदा करेगी, उसका तिरस्कार। ये भाई ऐसी समाज में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, समाज का सुधार करो अच्छी तरह से। सुधार का मूल मंत्र संतोष है, युद्धालाप संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समाज सिद्धाव सिद्धो से कृत्वा भी न निबद्धते। जो आ जाए उसमें कुछ बहुत है, बहुत है, बहुत काम है। सभी साधुओं में भी हमारे जितने संतोष लगते हैं उनकी महिमा है, बहन बेटी के भी। तो इस तरह से जब छोटा बालक होता है उस समय तो भाई का लाड दूजा, शेर जी से मैंने सुनी, वो लाड करती है भाई का, भाई आग सावेगी मंडो सावेगी, आग सावेगी मंडो अग्रवाल की भाषा है, तो आग सावे क्या के तेरे को आग के नीचे गाड़े के तेरा ब्याह करें, ये लाड करती है छोटी बच्ची का। तो एक बहू आई पूर्व से दूर दूसरी, वो मार मार जानती थी नहीं, तो छोटे भाई की लाड करे कंवर जी थे आग सावे मंडो, अरे सस के घर आग सावे थारो बाप के, तो आप लाड करो नहीं, ए भाई का लाड है, ए बेटे का थोड़ी लाड है, अब लाड ही भाई न्याय ग्यारह, बेटे का लाड न्याय ग्यारह। मन में वो जगह है, माता माता जी पूछे माता जी आपने कहीं ए भाठो आयो है भाठो, तो थे युद्ध मिया वो तो भाठो आयो है, ऐसा तिरस्कार कन्या का। अरे वही छोरी ब्याद है और ऐसी छोरो ब्याह दिया, अब बहु से सरस पापड़ बड़ी मुंगोरी चावल चीजें चीजें भीजे बैठी है ज्यादा। माँ जी क्यों ऐसा करो कि बापरी छोरी को कौन दे सी, मैं मर जाऊ दे कौन, और देड़ो तेरे बंद किया पहले से बहू के हाथ से ले गए कि देखो भाई तेरी ननद को बैठा तुम भी दो जो चाहो सो, तो सदा देते रहेगा, अरे छिपा से देगा तो बैर बन जाएगा बेटी के साथ में, भाई बहन लड़ पड़ेंगे और देंगे कुछ भी नहीं, टोटा रहेगा घाटा रहेगा घाटा, और बेहू की बहू से रहो तो सदा देता रहेगा लाभ होगा आदि, मगर वो तो अकल है नहीं कंजूसी, छन छन भेजे बापी छोरी ने कौन दे वो, तो माता जी आप ही तो बंद कर रही हो, इस वास्ते बड़ी प्रेम से कहो अपनी बेटी को बहू को कहो कि बेटा बिंदनी तेरी मर्जी आओ दे तुम तारी ननद को तुम्हारे जान तुम जाने बेटे होगा तुम दे बेटा। तो जब बिचारी कुछ नहीं वह भगवान करे तब अब घर में जाकर बहु रानी बनी है, अब देने शुरू कर दिया है तो अब देने की क्या जरूरत है, बालक बनने में तो प्यार किया नहीं, अब ऐसा करते हैं। ये कन्याओं के पर भी दुर्भाव है, नाम नाम ले तो बेटा हो बेटी आरण खारण जारण नारायण नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमोदेव संपूर्ण लगाते आरण खारण राण शब्द कहते, पर भी तो वजह जरूर है हमारी छोरी में दुख पड़ गया, तो सोरी थे पहली राड राड के बिचारी क्या करे। तो ये भाषा है, आओ बेटा आओ बेटी आओ पुत्री आओ भाई, कोई शब्दों को काल पड़ गयो कि राड ही शब्द ही है थारे पास में और कोई भाई नहीं शब्द ही नहीं है, दुर्भावना है आपकी, दुर्भावना आपके लिए नुकसान करेगी, देखते तो बेटी का ऐसा करते है, परंतु जो भाई जैसा आप करोगे वैसा आपको पवन पाना पड़ेगा, ऐसे तिरस्कार करते हो, कारण क्या कि दहेज लगता है और क्या कारण है, रुपया लगता है, रुपया सबसे ऊंचा हो गया, रुपया लगे वो ठीक नहीं, रुपया नहीं लगे तो ठीक, ऐसे रुपया से मत मांगो, मनुष्य है मनुष्य, अरे आगे बहू जावे दिल आवे तो आप तिरस्कार करो अपमान, अरे बहू आई है बहू रानी आई है आपने घर पर, एक पाला पोषा मनुष्य आया है काम करने वाला तो उसका आदर करो। राम जी जब ब्याह करके आए तो रात्रि में बात क्या हुई, आप रामायण पढ़ो पढ़ते आए ही हो आप, महाराज दशरथ जी ने भाट जी में भरनी जनगरी महिमा जैसे भाट गावे जू कई रनवास में ऐसा जनक जी ने किया ऐसा जनक जी ने किया इसे भाट के जू गुण गाये। अब गुण गाने से क्या होगा कि जो छोरे आई छोटी छोटी सीता जी उर्मिले आदि तो वही सुनती है अपनी बाप री मैं माँ भी महिमा तो राजी होगी कि नहीं। अब बैठ गया ये बाप ने कुछ नहीं दिया इसने बाप ने की भेजा वो नहीं संभाल भेजा बिचार वो मिठाई भेजे पहले तो कसार भेजा करते मगध अब महाराज फल भेजते बर्फी भेजे पैजाम की बर्फी और पुस्तक की बर्फी और वो थोड़ा भेजन कह देगा देखे दशा दिया है ऐसे को थोड़ा दिया है इतना हमारे बड़ा परिवार जो किसको दे। अब नारोज काम जन्म भर काम बहु से अरे उसको नाराज कर रही हो तो क्या घर में दशा लड़ाई होगी कि नहीं तो क्या करे महाराज हमारा परिवार ज्यादा है हमारे बेटे के सास ने संभाल आई है लो देव सो ऐसा रखो तो ऐसा रखे कहा से महाराज थोड़ा ही भेजा सच्ची बात है 100-200 की मिठाई वैसी घर में छाने बनाओ और बनाकर सब मिला कर कहो हमारे बेटे के साथ रे से आइए साहब खूब बांटो और बहू सुनेगी देखेगी देखो कि मेरी माँ की प्रशंसा के लिए सासू ने 100-200 रुपए लगा कर ये मिठाई बनाई कितना असर पड़ेगा उम्र बर्दाशी हो जाएगी कि महाराज रुपया लगे रुपया आप कहने को क्या जोर रहे हो हाँ 100-200 बना दो रुपया लगता है नहीं तो 100-200 में छोरी खरीदी जाए सस्ती है महंगी है बताओ सदैव सेवा करेगी तो बहू को राजी रखो। नंद भुजाई लड़ती है कई बार छोरियां होती है ना नंद सासू बहू के आपस में भेद डाल देती है खड़े वो घरों ठीक नहीं फोड़े इसने भेद डाल देती है तो छोरियों को चाहिए ऐसा न करे और सासू को भी चाहिए नंद भुजाई के लाडा है आप लड़ाई हो जाओ खटपट हो जाए तो बेटी का पक्ष न ले बहू का पक्ष ले क्योंकि एक नीति है बहू बाहर घर से आई है तेरी तो माँ है यहाँ पर तो माँ से तू चाहे सो करा लेगी बहू करा लेगी सासू से चाहे सो कैसे करा लेगी उस बहू को तेज कर देते हैं कि छोरा के छोरिया आकर शिकायत करके बहू तेज कर रही फिर सासू बहू लड़े आपस में छोरा बेचारा क्या करे अब मुश्किल हुई वो अगर स्त्री का पक्ष ले तो माँ कहती है तू तो इस छोरी का बन गया बहू का बन गया इसलिए दास बन गया मेरी बात मानते ही नहीं और माँ की माने तो आरोड़ लग जाए माँ बेटा एक हो गया मैं किस हो गई क्या करूँ रोए ये घर घर है कोई घर में शांति रहे सब प्रेम से रहे तो कब रहे प्रेम से आप संतोष रखो बहू का लाड रखो प्यार करो तो फिर महाराज बहू उम्र में आपकी सेवा करेगी। एक घर की बात है मेरे परिचित लड़की थी तो वो बहू तो सासू दुख देती तब तिरस्कार करती फिर ससुर मर गए तो फिर वो गर्मी कम हो जाती है ना तो उस समय कहा कि महाराज अब इतना करती थी अब भाई बहुत तुम ऐसे मत करना मैंने सीखा ना अपनी सेवा करनी आ तो सासू है अपना माई है अपनी सेवा करनी तुम सासू की मत देखो तो बहू के भीतर में जलन होती है ना पैदा कि पहले मिजाज चीज ज्यादा करती थी अब क्या करेगी अब ससुर मर गए अब तो बेटा बहू ही रहे बहू के हाथ में सब काम घर का तो मैंने कहा भाई मैं कैसा नहीं जाना अपने तो प्रेम से करो माई थे वे कर दिया बड़ा है कोई बात हो नहीं तो इस तरह से हाथ में घर में रहो कितना प्रेम रहे कितनी शांति रहे आप लोगों की इज्जत और हमारी भी इज्जत तुम्हारी क्या हमारी बेइज्जती होगी आप लड़ोगे आपस में तो सत्संग करने वाले गए धूल तेरे सत्संग में तू लड़ती है मेरे से तो माई सत्संग में धूल पड़ेगी भाई हाँ कृपा करो जरा थोड़ी माई तो इज्जत रखो प्रेम रखो आपस में प्यार का आदर का बर्ताव करो तुम्हारे असर पड़े भाई सत्संग घर की आई बड़ी अच्छी है हमारी तो हमारी भी इज्जत बढ़ेगी आपकी इज्जत बढ़ेगी और परमात्मा के दरबार में इज्जत बढ़ेगी सब जगह इज्जत होगी नहीं तो फजी तारी मारी वो भी तुम्हें फजी थी तो कृपा करो कृपानाथ संतोष रखो प्यार करो स्नेह करो आपस में इतना लेंगे संतोष बड़ा संकोच करते लड़के वाले लड़की वाले ने पूछा कि भाई आपके परिचित है ना हमारे कन्यादान करना है जो किताब लेंगे कहते 20-30 हजार लगा दे 50 हजार तो लिया है हम लिया किए ही नहीं इतना हमें कैसे लेंगे अब 50 हजार अब 1,00,000 रुपया कीमत छोरा बड़े सो पावे छोरा लीलाम हो रहा है ये कोई मिनख बना है जो लड़कों को लीलाम करो अब ज्यादा दे उस बोलेंगे सर ये तो कैसे मिलेगी। तो ऐसा लाभ न करो, बिक्री मत करो लड़कों की, प्यार करो, स्नेह करो। ये रत्नों का व्यवहार है, ये मामूली व्यवहार नहीं है। बच्चा बच्चे का संबंध करना श्रेष्ठ व्यवहार बना है। कन्यादान की बड़ी भारी महिमा है। विवाह एक मांगलिक काम है। सद्भावे साधु भावे टीका में श्रेष्ठ भाव, उसमें भी साधु शब्द का प्रयोग दो। विवाह आदर करने का, विवाह आदि जो मंगलिक काम है उसमें सत्शब्द का प्रयोग होता है। तो ऐसा प्रयोग होता है मंगल का होगा। जब लड़ाई होती है, खाऊं खाऊं करते हैं, वहां मंगल होगा। आप लोगों से प्रार्थना है, आपने आयोजन किया है, सत्संग सुनते हो तो आप दरिद्र नहीं हो जाओगे। अरे बेटे के साथ जैसे आप धनी बन जाओगे, ये बात नहीं है। धन तो बनाए तो बेटा कमाएंगे, उससे होगा। पराय धन होता है वो क्या होता है, वो दरिद्र बनाने है। जो पाप से, अन्याय से, झूठ कपट बेईमानी से कमाया धन है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलंच विनेश्यति। पाप से पैसा लिया, दुख देकर पैसा लिया, 10 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा। मूल से तालाब भरता है पर निष्ठा रखो, पहले निष्ठा, नहीं तो पूरा भरे फूटेगा, सब खत्म हो जाएगा वो। इस तरह से आप, आपका घर है, पैसा आता है, पुण्य सत कमाई से, झूठ कपट न करे, बेईमानी न करके, सेल्स टैक्स, चोरी टैक्स, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, इनको छिपाव न करके और सच्चाई से काम करो। वो सच्चाई से करने भी आप युक्ति आती है। मन वो कहे बेईमानी से सरकार बनावे कानून और फिर पालन करो तो दुष्टता पड़ती है, उसमें आप भी सदाई करते हो। तो वो वकील दोनों को सिखाता है, उस वकील सिखाता है, आप ये सिखाता है, लड़ाते हैं। चोर तो कहे भ्रष, चोर कहे धस, कुत्ते को कहे भ्रष, ऐसी दशा हो रही है आज। तो आप कृपा करो कृपानाथ, ऐसे आप सोचोगे ना, ऊंधा ही ऊंधा सोचते हो, ऐसा सोचो न्याय युक्त हम पैसा कैसे बचा सकते हैं, अन्याय न करे। तो घर में सदस्य कितने हैं, आप करते ही हो, उन सदस्यों में अलग अलग विभाग किया, अलग करके काम करो। लोग कहते थे सरकार की हम एकता करते हैं, एकता क्या करते हैं, घर घर में द्वेष करते हैं, घर घर में टैक्स में क्या कारण से भी घर घर में अलग अलग, वोट वाले पक्ष में भी अलग अलग, बेटे तो किसी को वोट दिया, बाप ने किसी को दिया, माँ ने किसी को दिया, फिर घर में लड़ते आपस में कि वो ठीक है, वो ठीक है, ऐसी लड़ाई होती है। इधर घर में अन्य अलग अलग विभाग करने में लड़ाई होती है। शांति से रहो। मैंने शेर जी से पूछा था, मैं तो सदा जानता नहीं तुम्हारे व्यवहार को, रुपयों को क्या है। शेर जी ने पूछा, शेर जी आप कहते हैं कि ये टैक्स पूरा देना चाहिए, तो पूरा दे कैसे, इन्होंने कानून बनाया अन्याय का, अब अन्याय नहीं दे तो पूरे षष्ठांश रुपया ही रक्षित आया, उनकी तरह अपने रघुवंश में आया है छठा हिस्सा। अपने खेती करो, उस खेती में जितना हो 6 मण होते हैं 1 मण, तो छठा हिस्सा बताया है, तो छठा हिस्सा देना चाहिए, लेना चाहिए कर। और लेते हैं महाराज, जिसमें कर पर कर, कर ऊपर कर, ज्यादा संपत्ति बढ़ाते बढ़ाते करोड़ 2-3 करोड़ पैदा हो जाए तो कितना रहता है, मैंने वैसा भी याद नहीं है भाई, तुम जानो, पर कितना रहता है साहूकार के, सब सरकार ले लेती है। ऐसे अन्याय पूर्वक कानून बना करके रुपया ले, उसमें कोई नहीं ले तो पाप लगे। मैंने कहा ये कोई न्याय है, अन्याय पूर्वक सूझते है और नहीं दे तो पाप लगे। तो उत्तर दिया है, उसके पाप नहीं लगता, पाप लगता है छिपाव का, चोरी करते हैं, छिपाव करते हैं, उसका पाप लगता है। ये चोर घर कहाँ से, हम कमाए था नहीं दे गए थे, अब लूट लो, वैसे राज हो आप, लूट लो, कैद कर दो, ये कर सकते हो, पर कैश नहीं देंगे। ऐसे सब समाज एक हो जाए तो सब काम ठीक हो जाए। एक तो होते नहीं, वो लेते उसको पीटा जाए, आप देखते रहते हैं गांव भाई होती है, वो देख आपको देखते रहे, सबको लूटती है दुनिया को सरकार, और आप शू करते हो। अब आप सब एक हो जाओगे, इतना हम नहीं देंगे, हम कर जाते नहीं करेंगे, आपको टैक्स नहीं देंगे, अन्याय पूर्व टैक्स आप लेते हो उसी से जितना ले वो देंगे। अब सब एक हो जाओ तो सरकार को, सरकार भी तो आप ही हो, अगर और कोई है, पहला रानी के बेटे से सरकार निकलती थी, या प्रजा की बेट से निकलती है सरकार, तो आप सब सरकार हो, आप भी तो हो, और कौन है। तो आप सब विचार करो, एकता रखो अपने, कहीं नहीं देंगे सर, लूट लो, आपके पास फौज है, पलटन है, आपके अस्त्र शस्त्र है, राज्य है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो खसा देने के रुस्त है, तो हमें क्या करेंगे, जब वही डाका डालते हैं एकदम, पहले डाका पड़ता चोरी आदि राज को करते थे, राज की इंदुवारी आ गई, अचानक आज छापा मारते हैं, तुम्हारे पास कितना है? तो ये बात महाराज कलयुग महाराज है, कलि प्रभाव विरोध चंग हो रहा, कलयुग में जगह जगह विरोध होता है, पति पत्नी पर दंपति दान चकल का नम स्त्री पुरुष के आपस लड़ाई जो दोनों एक कहलाते हैं, दाया बाया दोनों अंग मिल करके स्त्री पुरुष मिलकर गृहस्थ एक कहलाते हैं एक, अब वो एक में हाथ ही हाथ लड़े आपस में, अंग एक आपस में लड़ाई करे, कितनी खराब बात है। तो आप शांति से रहो, सत्संग सुनते हो, सदविचार रखते हो, इतना उत्साह रखते हो सत्संग के लिए रामायण के लिए, तो जा कृपा करो उसको धारण करो, आपके ऐसा समाज हो जाए समाज में ठीक काम करेंगे, अब समाज में ठीक करेंगे, लड़का लड़कियों को उत्साह करेंगे, अपने एक एक रूप नियम बताओ उसको सौंद रहो कि खराब चीज नहीं खाएंगे, इस तरह से आप सभी शांति से विचार करो और पढ़ाओ लड़का लड़की को, योग्य बनाओ, लोभी बनकर लोभी उनको बनाते हो तो आगे तो आप काम क्रोध लोभ तीन नरकों का दरवाजा है, तभी तुम नरक काम क्रोध तथा लोभा, तो लोभ करके तो भाई नाश ही होगा, इसे कोई फायदा नहीं होगा, नरकों के दरवाजे में तो नरक ही बनेगा। तो कृपा करो माता बहनों से ही कहना है कि आप भी कृपा करो, त्याग करो, अब त्याग आप घर का नहीं करें तो कम से कम दूसरे धन का तो त्याग करोगे, तो और घर से हमारे धन में नहीं आवे, हमारे पहले ऐसी रीत थी जो आता बेटी के शास्त्र से धन वो शास्त्र बार साड़ी में रखते, वो सब विधर्म करे दान पुण्य जो करते हैं ब्याह के बाद में, वो यही प्रायश्चित के आया जित धन निकालो, अपने घर की रहे व्यवहार की चीज न रह जाए, छोरी के छोरे के ससुराल की चीज न रहे, दान पुण्य कर दो, ब्राह्मणों दे दो, गरीबों को दे दो, वो धन अलग रखते थे, आज तो खान बस त्यार खाऊ खाऊ करते हो, क्या दशा हुई आपका समाज क्या था क्या हो रहा है, तो उसे जरा सुधार करो, कृपा करो कृपा नाथ, अरे आप सुधार नहीं करो तो कौन करेगा बताओ, ये तो आपको करना पड़ेगा, आपको भूख लगती है आपको भोजन करना होगा, तो दान पुण्य में दूसरा का धन लेना ये अनुचित लेना ठीक नहीं, चित्त जला कर लिया जाएगा वो खराब है, आज कम्युनिस्ट सोशलिस्ट गई है लिस्ट की लिस्ट बन गई, बार अन्याय अन्याय कर ले लो धनवान से ले लो, हमारे धनवान के लिए कहा गया है यावत भीत सत्व के लिए ही नाम, जिसने जितना अपने भोजन करे उतना अपना है, अधिक अपना नहीं है, लाखों करोड़ रुपया अपना नहीं है, जिसकी जरूरत हो उसको दे दो, उसी का मान कर उसको दे दो, भिक्षु को रोटी दो अपनी मान कर नहीं उसी की मान कर उसी दे दो, लड़की आई है आप बहू तो यहाँ ही रहेगी तो भरपेट खाओ, बाबा जी आए है वो भोजन के समय रसोई के समय तो एक रोटी उनको दे दो और उनका शब्द ही दे दो, ऐसा नहीं कि हमने दिया है, दान पुण्य करो अपना मत मानो, मैंने एक पुस्तक पढ़ा बड़ा आश्चर्य आया, कहते जो अपना मान कर देता है इसके समान कोई पाप है ही नहीं, अपनी चीज मान कर देता है, तेरी कहां से आयो, जन्म तू लाया था साथ में और मरा तो साथ में ले जाएगा, अपनी कहां यहाँ आई हुई चीज है यहाँ दे दो, अपनी मान कर पाप करते हो, उसका फल चाहते हो हमारा फल हो जाए, किस बात का फल, आपका क्या था आया है यहाँ पर, बांकुड़ा जिला में काल पड़ गया, लोग भूखा मरने लगे, तो सेठ जी ने 100-125 जगह कीर्तन खोल दिए, 2 घंटा कीर्तन करो और चावल ले जाओ, चावल खाते हैं 2 घंटा कीर्तन चावल लगाओ, तो 100-125 जगह था तो वो मोटर लेकर घूमने को गए, मैं कलकत्ते में था उसे सत्संग कराता था, 6-6 महीना 5-6 महीना कलकत्ते रहता था, तो उन्होंने कहा भाई आदमी भेजो कोई सत्संग है तो सत्संग भेज जाओ भाई काम करो, तो वो मोटर लेकर गए, उन दिनों मोटर बहुत कम चलती थी, तो लेकर के फिर गए, रात्रि में ठहरे तो बंगाली लोग आकर के और प्रशंसा करने लगे कि आपने जिले को जिला दिया, अकाल पड़ा हुआ मर जाते हैं तो आपने जिला दिया, बड़ी आपने कृपा करी, आपने बहुत दान दिया हमारे जिला दिया, तो शेठ जी मारवाड़ी बोलते थे बंगला भी बोलते थे, तो बंगला में तो बंगला में व्याख्यान दिया कि देखो आप झूठी प्रशंसा मत करो, हमने यहाँ मारवाड़ से आकर जितना बंगाल में आकर कमाया है वो कमाया हुआ जन धन आपको दे दे तब तक तो हमने कुछ दिया ही नहीं, मारवाड़ से लावे फिर आपको दे तो आप कह सकते हो आपने दिया, हमने क्या दिया, हमने जितना कमाया वो खर्च पूरा किया नहीं है, ये तो आपके घरों का धन है, आप बंगाल में हमें कमाया तो बंगाल में आपका हक लगता है इस पर, तो वो मैंने पूरा हक दिया नहीं है। प्रश्न किस बातें कर रहे हो? मैंने बात सुनी, ऐसे शेर नहीं कही, मेरे को बड़ा आश्चर्य भी कैसे पैदा होती है इनके बात। ये हर एक आदमी पैदा हो जाए ऐसी बात कि हमारे घर क्या होती है, झूठी प्रश्न करते हो, तुम्हारा भी हमने पूरा नहीं दिया। एक सज्जन ने पूछा, वहा हम शेर जी के भाई हरि कृष्ण जी थे, उनसे पूछा कि हरि कृष्ण जी ऐसा आप खुला देते हो सबको, अनाज दे दो बस, पैसा दे तो मछली खरीदेंगे, अनाज दे खाएंगे ही भूखे हैं वो, ऐसा आप देते हो तो कहाँ तक विचार किया है, इसका लिमिट है, कितना परिमित है? वे बोले कि जब तक इनकी दशा हमारी नहीं होता तब तक, इतिहाद ये है हमारी, बस ये हमारी एक तरह हो जाएगी बस, ठीक है। ये भाव होता है भाई, ऐसा भाव होना चाहिए, त्याग का आदर्श लेना चाहिए। गीता प्रेस की पुस्तक छपती है, सस्ती मिलती है, लोगों को लाभ होता है, कारण क्या है? मूल में त्याग है, केवल दुनिया के हित की दृष्टि से ही किया गया काम तब ऐसा होता है। नियति खराब हो तो बगैर काम कैसा होगा, अपने लूट लेंगे का काम कैसा होगा? भाई जी हनुमान प्रसाद जी कहते थे कि हमारे एक सज्जन आए, बहुत प्रसिद्ध धनी आदमी, उन्होंने पूछा कि कल्याण में कितनी पैदा होती है? कि कल्याण में पैदा नहीं होती है, घाटा लगता है। नहीं नहीं, मैं घर में पूछता हूँ, घर में आप बताओ कितनी पैदा होती है? कि पैदा नहीं होती है, तो पैदा नहीं होती। हाँ, कल्याण में घाटा रहता है, सस्ता देते हैं घाटा रहता है, तो फिर करते क्यों हो? उनके जस्ती नहीं आदमी के कि इतना व्यापार करते हैं कल्याण में, पुस्तक सामने तो बहुत लेता हो गई कि मैं घर में पूछूं, घर में अपने प्राइवेट में कितना पैदा होती है? कहते पैदा नहीं है, तो कल्याण में घाटा लगता है। आप देखो कागज किस दाम में हो रहे हैं, चित्र किस दाम में मिलते हैं, जल्द बनती है तो कितने में बनती है? वे आपको देते हैं, आप देखते हो, आप वैश्य भाई हो, आपसे छिपी हुई बात नहीं है। व्यापारी दूसरे भाई हम लोग तो नहीं समझे शायद, आप तो समझते ही हो ना, तो क्यों चलता है ये काम? मूल में ये भाव के सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका ठीक हो जाए, इस भाव से लेकर चलता है तब काम चलता है। तो ऐसा भाव आप रखो तो क्या आप दरिद्री हो जाओगे? क्या प्रेस दरिद्री हो गया? बस सज्जनों की कृपा से चलता है, काम करने वाले थे नहीं। अब देखो संपादक है, उसका कितना महीना होना चाहिए, शेठ जी देखते थे कितना महीना होना चाहिए, अपना खर्च करके। महाराज दिवाली के दिन मैंने देखा है, दिवाली के दिन जब पत्र देता है केओ को, तो लिखने वालों को मिला बुला लेते हैं, प्रेस में काम करने वालों को तो निकाल लेते हैं, तो उसके कितनी पैसा होता है एक दिन का, उतना प्रेस में भर्ती करते पैसा। ये प्रेस के आदमियों से काम ले ले पैसा नहीं, ऐसी बात नहीं थी। प्रेस की कोई चीज लेती तो उसको पैसा जमा करते शेर जी, शेर जी मालिक की थी, पैसा सब उनके ही पैदा किया। प्रेस कहते भी प्रेस की है, वो कहते बेटी का धन है ये पुण्य का धन है, ये नहीं देगा, हम अपने घर में नहीं आने दे। व्याख्यान दिया मैंने सुना है, उन्होंने कहते तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे को गीता प्रेस का आनंद मिलता है, गीता प्रेस में कम पैदा होती है पैसा, उससे अपना कुटुंब चलता है। हमारा ऐसा भाग्य नहीं, हम गीता प्रेस का आनंद खा नहीं सकते, क्योंकि हमारे को प्रभु ने बहुत दिया है, अब कैसे खावे? गीता प्रेस का आनंद कैसे ले? तुम बड़े भाग्य हो, गीता प्रेस की कमाई से आनंद मिलता है। ऐसा भाव रखते हुए छोटी छोटी चीज में भी गीता प्रेस के आदमियों को काम लिया है, तो इनकी तरफ आप पूरी करो, जमा करो गीता प्रेस में। ये बात है आप लोगों की, आप लोगों में ऐसी चीज थी पहले भी, मैंने देखी है, कोई काम किया तो भी बच्चा भी पढ़ाया तो पढ़ा नहीं, हम तो कुछ देंगे साधारण बात के, आठ आधा महीने का दे दो, भोजन करा दो, भगत पर पढ़ाते थे, फिर दमन पढ़ाने लगे तो और कुछ कुछ देंगे। आज महाराज मुफ्त में पढ़ाना चाहते हैं, अगर कोई दूसरा फीस दे दे तो राजी हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज लेना नहीं चाहते थे, आज बढ़िया जायकेदार चूर्ण बना करके बाजार में बैठो सब ले लेंगे, राजी हो जाएंगे। वाह वाह वाह, ये सोचते नहीं कि हमारा क्या लगता है लेने में। दवाखाने में जाते दवाई लेते हो, हम तो मुक्ता पिछली दो सौ मकर ध्वज दो हमारे को, क्यों इस धार्मिक संस्था क्यों नहीं देते हमारे को? अरे धार्मिक तुमने, हमने क्या किया धार्मिक संस्था? ये बात ही नहीं आती, धार्मिक है तो तुम धार्मिक क्यों लो, कम से कम तुम्हें विचार होना चाहिए। यात्रा में आप लोग जाते थे, सगे संबंधियों के भोजन नहीं करते थे, कहते भाई हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, अब हम नहीं लेंगे, नहीं तो आपकी मेरी बेटी ले ली, हम कहते कोई बात नहीं है, पर अभी हम तीर्थ में जा रहे हैं। ऐसी आप करते थे, आपकी बात है ये, घर की बात तो वो याद करो आप। पूर्व की बात करूं, कैसे कैसे विचार करते थे, पुण्य की चीज लेने में संकोच करते थे। तो ये कृपादात जा करो जो अच्छा रहे, और भाई कहते हैं हृदय होगी पर संकोच से लिखते हैं, कहते आप इसमें कुछ अच्छी बात है भाई, तो बहन कोई चाहे संतोष करे, और ऐसी आप स्त्रियों में चर्चा करो, तुम स्त्रियों का एक समुदाय बनाओ कि अपने लेना नहीं है, पराधन नहीं लेना है, ये पुरुष तो चाहते हैं रुपया, ये चाहते हैं मिठाई, मिठाई हर बेटे घर से जाता, आप मेरे रुपया रुपया रुपया ये लगी है वो डब में, तो कृपा करो त्याग करो, अपने नहीं लेना है, चीज नहीं लेनी है, कन्या तो लेनी पड़ती है, क्या अगर हमारे बेटा है, बेटा तो ब्याह करना पड़ेगा, तो कन्या तो लेनी पड़ेगी, मैंने दांत क्यों लेंगे हम, पैसा क्यों लेंगे, हमको डाको थे जो पैसा लेंगे, हम नहीं है भाई, हम तो अपना कमाएंगे खाएंगे अच्छी तरह से, ऐसा भाव रखो तो आपका चित्त पवित्र होगा, निर्मल होगा, चोरी करने से दूसरे पर धन आने से अंतरण मेला हो जाएगा। एक बात सुनी, बादशाह गए जो वो संग से एक अकेले हो गए, अकेले होकर गए खेत में, तो ऊख का खेत है जो बादशाह गए, कह रहे कौन है, मैं राज का आदमी हूँ, कि बधाड़ो हमारे राज का आदमी, हमारे तो राजा बादशाह ही है, बड़ा आदर किया और अपनी रोटी जैसी खिलाई और ऊख तोड़ लाए, रस निचरा देगा पियोश, महाराज बादशाह ने पिया, वो जंगल में रोटी खाई, जंगल गए वो ताजा, ऐसे खुश हो रहे, हमने ऐसा शरबत ही नहीं पिया, ऐसी तो बड़ी बढ़िया बात है, जंगल में रोटी अच्छी लगती है, आपके खेतों में जाते नहीं, आपको क्या पता है, खेत में रोटी छाछ बहुत प्यार लगती है, हवा होती है, दिलों की सावधता होती है, तो बादशाह बहुत खुश हुए, तो भाई बड़ी ठीक बात है, हमारे तो राज के आदमी, हमारे तो अंधाता ही हो दिया, उसने पीछे आकर कहा कि देखो ऐसा रूख इतना रूख है, टैक्स क्या लगता है, टैक्स थोड़ा है तो टैक्स ज्यादा बढ़ा दो, इतनी बढ़िया चीज को टैक्स थोड़े में दे दे ठीक नहीं, फिर दोबारा काम पड़ना होगी वो रस, तो एक दिन गए तो बोलो खेत वाले गए भाई थोड़ा रस लाओ, रस आदमी था अब कौन बादशाह को नहीं पता नहीं, लाओ रस दिया, रस कम निकले, अरे कम कैसे निकलता है, कि महाराज राजा की नीयत बदल दी होगा, हमें पता नहीं महाराज रस कम होता, राजा की नीयत बदलते खेत में रस कम पैदा होता है, मैंने देखा है जब ऋषिकेश जाते थे बहुत से बेल के वृक्ष होते, बेल हो गए बड़े बड़े बेलों के फल लगते थे, अब बेल भी सूख गए वृक्ष भी छोटे छोटे फल लगते हैं, हमारे देखी हुई बात है, जो लोगों की नीयत खराब होती है वन में फल कम हो जाते हैं, सब चीज कम हो जाती है, खाऊ खाऊ होने से चीज डरने लग जाती है, अब खाने से आप नहीं डरो, आप खावे तो डरो ही, आप ऐसे दानव खा डरने लग गया, नहीं तो पैदा होते थे सब दे खा पेट भर लो, तो कृपा ना तो त्याग करो, नारायण नारायण नारायण नारायण। ये किसने तो लिखा है, किसके विषय में लिखा है, संक्षेप में? संक्षेप में ये बात है कि ये जमुना जी से पार करके इस पार आए, तो उस समय सब लोग इस पार में राजापुर नाम का गांव है जो कि गोस्वामी जी की जन्मभूमि है, वहाँ भी अयोध्या कांड वहाँ पर है, मैं भी गया था दर्शन किया है, तो ये लिखी हुई बताते हैं, तो वो गांव में आया तो गोस्वामी जी महाराज आप समझते हो राम जी के साथ साथ चले, राम जी के साथ साथ चलते यहाँ ये है वहां दस कंदर के अखाड़ा, वहां रावण तो वहां है और यहाँ राम राम जी है, तो राम जी के साथ साथ चल रहे हैं, वो साथ में मन से चलते चलते विचार किया, उससे मेरा जन्म नहीं हुआ था, अगर जन्म होता तो सब लोग मिलते उनके साथ, मैं भी मिलता रघुनाथ जी महाराज से, ऐसे आई मन में दुख हुआ क्या करूं मैं, उतने तो जो मैंने था नहीं, ऐसा होकर चुप हो गए, चुप हो गए तो भीतर भगवान के दर्शन होने लग गए, तो दर्शन हुए तो वहाँ गांव के लोग सब आए उनके साथ में, एक यार तेज अवसर एक तापस आवा, ये तब से आए, तब से कौन थे, गोस्वामी जी महाराज खुद थे ध्यान में बैठे हैं और आए, उनका संवाद है ऐसे तरह का ही है, संक्षेप में कैसे थोड़े ही कहता हूँ, ऐसे हुए राजी और वो तापस गए तो रघुनाथ जी महाराज के चरणों में पड़े, लक्ष्मण जी को नमस्कार किया, माता जी की तरफ दिखाया, माता ने अपना बच्चा समझ के आशीर्वाद दिया, और निषाद राज है उस तपस्वी के चरणों में पड़े नमस्कार किया, ऐसे कर मिले, पर मिले सब लोग कहने लगे, सब लोग कहते हैं ये श्रृंगार और तपस्वी मानो साथ में मिल रहे हैं, ऐसे मिलकर के सब लोग, तो सब लोगों की सुखाई दे दी और भगवान राम जी ने भी कह दिया और लोगों सामने लिख दिया इतने कौन में तय अवसर ही आए, दो चौपाई है फिर दुआ है छह चौपाई आ गए। तो गोस्वामी जी ने पहले अयोध्या कांड लिखा है, अयोध्या कांड में श्री गुरुचरण सरोज गुरु वंदना है और पहले कांड में और गुरु वंदना नहीं है, तो पहले अयोध्या कांड लिखा था और अयोध्या कांड में आठ चौपाई की दुआ, आठ चौपाई एक दुआ, आठ चौपाई एक दुआ, और चौबीस दुआ के बाद में छठा छंद और सोर था ऐसे आता था। तो पच्चीसवा ऐसे आते थे या आया तो या लिख लेना वो दो चौपाई छह चौपाई एक दोहा ये लिखा हुआ मिला, ये हनुमान जी मला ने लिख लिया। कभी अलग थे कि वेश बिरागी, कभी अलग थे गति, कभी क्या जाने कभी वो पता ही नहीं था, उस ध्यान में बैठे थे तो वो लिखा हुआ पाया। तो गोस्वामी जी ने अपनी संख्या में नहीं लिया, वहाँ छब्बीस दोहा हो जाते, पच्चीस दोहा होता है सोलह पच्चीसवा होता है यहाँ छब्बीसवा हुआ है, एक बढ़ गया अंत तक एक बढ़ गया। गोस्वामी जी ने उस पुस्तक में ही रखा, फिर पुस्तक में लिखा तो मैं पुस्तक कैसे निकालू, मेरा लिखा हुआ नहीं, मैं तो पच्चीस लिखूंगा, पच्चीस दोहा लिखा वहाँ छब्बीस दोहा हुआ। तो एक एक दोहा सुपाया हनुमान जी महाराज की लिखी हुई है, महाराज गोस्वामी जी महाराज आए हैं मन से भगवान राम सदा सेवक रुचि राखी, सेवक की रुचि देख मैं मिलता तो भगवान कहते तू मिल लो, ऐसी कृपा की बात है। नारायण नारायण नारायण।